الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. Wasikilizaji watukufu, tulikuwa katika kukumbushana mambo yanayofungamana na shirki na vigawanyo vya shirki na hukumu ya vigawanyo hivyo vya shirki. Allah ametupa taufiki tukamaliza leo insha Allah, kama ilivyo ada yetu siku ya Jumapili hapa Masjid Mula, kuendelea na darasa yetu kwa kupitia kitabu chetu hiki Alwajibul Mutahatimat. Allah ametukadiria kufika leo aqsamul kufri wa anwa'u, vigawanyo vya kufri na sampuli zake. Madamu tumetoka katika shirki na vigawanyo vyake na sampuli ya shirki, Sheikh amefatiliza vigawanyo kufri na sampuli za kufri. Asema Sheikh rahimahullah, al-kufru kufran. Ukafiri unagawanyika sehemu mbili. Ukafiri inagawanyika sehemu mbili. Al-awwalu, sehemu ya kwanza, kufrun yukhriju min al-millah, ni ukafiri inayomtoa mtu katika Uislamu kabisa. Hii sehemu ya kwanza, akishafanya mwanadamu tayari huyo si Muislamu tena, hayuko katika dairatul Islam, hayuko katika kizizi cha Waislamu wala mduara wa Uislamu, ashatoka katika Uislamu. Wa huwa, na hiyo kufru inayotoa katika Uislamu mtu, khamsatu anwa'i, ni sampuli tano. Mmoja tu akifanya mwanadamu ashatoka katika Uislamu. Je, akitimiza zote tano yuko mbali na Uislamu? Asema Sheikh, lamma intaha al-muallif rahimahullah, alipomaliza mtungaji, Mungu amrehemu, min dhikri shirki wa anwa'i, kututajia shirki na sampuli za shirki, shara'a fi bayanil kufri, ameanza kutubainishia ukafiri ni nini. Ukafiri ni kitu gani? Sasa katika kutubainishia Sheikh asema rahimahullah wal kufru lughatan, kufru katika lugha ya Kiarabu, yutlaqu ala at-taghtiyati was-satri wal-juhudi wa ghairi dhalik. Ukafiri katika lugha inakwenda katika sehemu tatu. Maana ya kwanza na sehemu ya kwanza, at-taghtiya ni maana ya kufunika kitu. Fulanun kafara bimaana ghata, amesitiri kitu, amefunika kitu. Mfano wa mkulima. Mkulima anapopanda mbegu zake hufanyaje? Hufukua ardhi, halafu akatia mbegu akazika. Kwa hivyo ataitwa yeye ni kafir. Mkulima aitwa kafir kwa sababu akule kusitiri kwake mbegu katika ile ardhi, kwa sababu amesitiri. Hiyo ya kwanza, amefinika. Maana ya kwanza ni kufinika, ametia alafu akafanika na mchanga. Maana ya pili ni wasatru, na kusitiri kitu ni ukafiri. Unaona kwamba jambo hili ni haki, unalisitiri, husemi, unaliacha, ulifanyii kazi. Waljuhud wa ghairi dhalik, au kukana, ukasema hakuna kitu kinaitwa Uislamu, hakuna mtu aitwaye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye yapasa watu wote ulimwengu huu waamini. Hakuna. Sasa ima ni maana ya kufinika na maana ya kusitiri, au maana ya kukana. Maana zote hizo ni maana ya kafiri. Na mengineyo sio kwa hayo katika maana ambazo akutaja sema Sheikh rahimahullah. Washirku wal kufru qad yutlaqani bi maana wahid. Tamko la kufri na tamko la shirki huitwa kitu kimoja na ikawa na maana moja sangine. Kusema huyu ni mushrik na huyu ni kafiri ni maana hiyo hiyo moja. Tufahamu yutlaqani bi maana banan wahidan, maana moja. وهو الكفر بالله نونكم كفر من يزمون سبحانه وتعالى نبيل لانتو اسم لمن لا إيمان له نيجينا يا أولي أمتوا بيهانا إيمان أيتوا كافير أمتوا بيهانا إيمان يا الله سبحانه وتعالى حمامين من يزمون سبحانه وتعالى هو أنا أيتوا كافير. وقد يفرق بينهما, na huenda ikatofautishwa maana ya shirk na maana ya kufr. Ulama baadhi yao watofautisha maana ya shirk na maana ya kufr. Wakad yufarqu bainahuma, huenda ikatofautishwa baina shirk na kufr. طيب فيخص الشرك بقذف الاوثان وغيرها من المخلوقات وكهوسش شرك النين. شرك ni kukusudia kwa ibada zako unazofanya masanamu na wasoko wa masanamu katika viumbe, ukakusudia kufanya ile ibada kwa ajili ya kiumbe fulani au kwa ajili ya kitu fulani au kwa ajili ya sanamu fulani, hiyo inaitwa shirki. Pamoja na kwamba huyu mushrik huyu anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ma'al i'tirafi billah, pamoja na kuwa yuakiri na kukubali kuwepo nani, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na hilo halimfanyi chochote madamu yuamshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na masalamu na viumbe na vinginevyo, hiyo imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu na kukiri kwamba pana Mungu mmoja haina maana yote kwake yeye, haina maana. kwa sababu leo angekuwa anakubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hangemshirikisha Allah na hangemnyang'anya Allah haki zake, akampa kiumbe kama ni sanamu au mfano wa sanamu. Kwa hivyo hiyo itakuwa si kukubali upweke wa Allah na utendakazi wake, madamu usamshirikisha ni kuwa Allah kuna sehemu fulani hawezi akaitimiza, wale washirikina wakakamilisha tu. Kwani maana yake ni hivyo, hata kama hatuzungumza mtu, lakini yatupelekea kufahamu maana kama hiyo. Fayakunu al-kufru a'amma, tamko la kufru itakuwa limenea maana yake kuliko shirki. Tamko la kufru a'am awsa, ni pana zaidi kuliko shirki, ambayo yakuhusishwa kwamba ni kukusudia kuabudu sanamu au vinginevyo. Ama hii tamko la kufru ni pana sana maana yake. Wa inna man qasama al-kufru ila naw'ain, hakika si linginelo shirki imegawanywa mara mbili na ulama, akbar wa asghar, kuna shirki kubwa na kuna shirki ndogo. Kufru wa inna man qasama al-kufru ila naw'ain, na hakika si linginelo ulama wamegawanya kufru sampuli mbili, akbar, kufru kubwa, wa asghar, na kufri ndogo. Ingawaje baadhi ya ulama sema kwamba la, al-kufru huwa al-kufru, hakuna kufrun asghar kabisa, kufru ni kufru tu. Kwa nini tukagawanya kufru mara mbili? Liurudi nususi bikullin minhuma, kwa sababu ya kuja dalili za kisharia kutuelezea kufru kubwa ni ipi na kufru ndogo ni ipi, na vile vile kututambulishia maana ya shirki kubwa ni nini, ni mipaka yake na mipaka yake na nini, na shirki ndogo ni nini na mipaka yake ni nini. Dalili wa anna al-asghar, na kwamba shirki ndogo la yasilu ila haddi al-akbari, haifiki mipaka shirki kubwa. Shirki ndogo haifiki kwenye mipaka ya shirki kubwa, na huenda akatofautisha, kwa sababu shirki kubwa moja kwa moja ni khariju al-islam, unatoka nje ya Uislamu, na shirki ndogo haikutoi katika Uislamu. Kufru ndogo haikutoa katika sa'ama, kufru kubwa ya kutoa katika Uislamu, kama takadama fi nawa'i shirki, kama ilivyotangulia katika sampuli mbili ya shirki. Shirki ya kwanza inamtoa mtu katika Uislamu, na pili ilikuwa ni riya, imtoa mtu katika Uislamu. Na hapa hapa kufru pia ni vile vile, kuna kufru kubwa na kufru ndogo. Kufru kubwa ni ile inamtoa mtu katika Uislamu, na ndogo haimtoi mtu katika Uislamu. فالاول من نوع الكفر كفر اكبر, sampuli ya kwanza katika vigawanyo vile ya kufru ni kufru kubwa. Kufru kubwa ambayo tunasema kwamba yagawanyika mara ngapi? Mara tano. Yukhriju bil min almillati bil kulliya, shirki kubwa inamtoa mtu katika Uislamu kwa jumla. Ukifanya moja katika zile tano, moja kwa moja toka katika Uislamu, wala hutokuwa na mafungamano na Uislamu kabisa. Wa yujibu al-khuluda fi an-nar, na inakulazimisha wewe kukaa milele motoni. Mtu anapomshirikisha Allah shirki kubwa, wal iyadhu billah, Allah tukinge na shirki kubwa, Allah tukinge na shirki kubwa. Kwa hivyo ni hatari. Wa huwa khamsatu anwa, shirki kubwa ni sampuli tano. Tumejuaje? Nani kagawanya? Ni mtume kagawanya, maana ndio lugha inayotumika. Hii shirki aliyogawanya nani? Sasa tuambiwa nani aliyogawanya tauhidi, na sisi tukwambia nani waliosema kwamba lugha ya Kiarabu kuna fa'il na maf'ul. nani aliyosema? Ni ulama, na hivi anasema ni ulama. Ikiwa ile yafaa na hii tafaa, na ikiwa ile haifai iondolewe na hii haifai, sio dofamia. Usijite, usijilete kwamba una hoja mno wa kwa hoja yako haivundi wewe. La, si hoja hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweka mlango wa jumla ismia wala jumla fiilia, hakuiweka Mtume, wala fa'il wala maf'ul wala na'at wala man'ut wala tamyiz. Mtume hakuweka, ni watu wameweka, wale wajuzi wa lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo hili mlikubali na hili kubali, kulikubali lile na hili likataa. Ulama watuambia kwamba rahimahumullah waligawanya shirki kubwa sehemu tano. Kwa nini? Bil istiqra'i wa tatabbu', kwa kufuatilia na kuchunguza na kusoma sana zile dalili zilizokuja katika Qur'an na Sunna kueleza shirki nini. Sasa katika kufuatilia na kufahamu, rahimahumullah, na ala amewapa ufahamu njema kabisa, wakafikia katika ufahamu wao njema kwamba shirki yagawanyika mara ngapi? Mara tano. Sio kwamba tufahamiana. Hakuna Qur'ani iloteremka inosema kwamba shirki yagawanyika mara tano, utaitafuta na utakosa. Utaitafuta sana. Wala hakuna Sunna inakuambia shirki inagawanyika mara tano. Ulamaa ndio katika kufuatilia zile nususi ndio wakafahamu kwamba shirki sampuli kadhaa, kufahamu Qur'ani na Sunna vile inavyosema. An-naw' al-awwal, sampuli ya kwanza ya kufu inayomtoa mtu katika Uislamu, la yu'tabaru annahu muslim, hazingatii kwamba yeye ni Muislamu, ni kufru takdhib, ni kukufuru kwa kukanusha mafundisho ya Allah. Kasema ya kuwa pengine Mtume Muhammad hakuja na haki, hakupewa kitabu kabisa, hasa huyu Muhammad mwenyewe ni ngano tu, hayumo. Wako watu wenye wanaozungumza kitu kama kile, wako. Hiyo ni kufru ya kukadhibisha Qur'ani na Sunna ya Mtume na mitume alayhi musallatu wasalamu kwa jumla. Allah subhanahu wa ta'ala tuambia kututhibitishia kufru hii katika Qur'an, katika suratul Ankabut aya ya 68, asema wa man adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba au kadhaba bil haqqi lamma jaa alaysa fi jahannama maswan lil kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala asema waman adlamu, ni nani dhalimu zaidi? Hakuna. Jawabu ni kwamba la yujad, hakuna mtu dhalimu zaidi katika hii dunia na aliyemkosea Mola zaidi kuliko yeye, hakuna. Nani? Min man iftara ala Allahi kadhiban, kuliko yule anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo subhanahu wa ta'ala. Kasema hii Qur'ani si Qur'ani kangu, si Mungu asema nteremsha Qur'an, hakuna kitu kinaitwa Qur'an. Amemleta Mtume, hakuna kitu kinachoitwa Mtume. Akakanusha hivi, au kadhaba bilhaq, au akakanusha ukweli risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Qur'an. Sema hakuna kitu kama hicho, na hivi vitu kama hivi hakuna, wala hakuna kuamini. Alipojiwa na Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na dalili kubwa kutumilizwa Mtume, alaysa fi jahannam, haikuwa ndani ya jahannama maswan lil kafirina, ni makazi ya watu makafir, wale ambao kwamba wanaukanusha mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, balaa kwani ndio sehemu yao. Ulama wa tafsiri watuambia rahimahumullah, asema la ahada ashaddu dhulma, hakuna mtu aliyedhulumu zaidi kuliko huyu bwana ambaye, mimman kadhaba ala Allah, kuliko huyu aliyemzulia uongo subhanahu wa ta'ala urongo. Fanasaba ma huwa alayhi min ad-dalali wal-batil ila Allah, akayegemeza ule upotofu alionayo yeye na ubatil alionayo yeye akayegemeza kwa Mungu. Na ni wengi hao sha, wallahi alazim, wengi sana. Usiwatafute wenje Waislamu, wanamwegemezia Mwenyezi Mungu Subhanahu mambo mengi ambayo kwamba hamna katika dini, wamtegemezia Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo mengi ambayo kwamba hamna katika dini. Hakuna. Kwa hivyo wao wataingia katika hii aya, ni nani dhalimu zaidi kuliko yule anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo akamwegemezea na kumnasibishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala upotofu na ubatili aliyounda mwenyewe kwa akili yake, au kwa kuwa ameundiwa shekhe lake, amemundia shekhe lake, sema kwa mimi siwezi kumkhalifu shekhe lake, kama alivyosema mmoja huko sehemu za Tanga, akasema mimi shekhe fulani akiingia motoni ni radhi niingie naye motoni. Sawa sawa, madamu yeye amekosea amekuwa motoni, na mimi niko tayari, tutashikana mkononi kule. Ona namna gani, hadha huwa at-taqlidu al-a'ma, kumfuata mtu kichongo chongo hivi, kitongo tongo kabisa, huelewe unachofuata kitu gani wewe waabudu binadamu. Au kadhaba bil haqq alladhi ba'atha Allah ilayhi bihi rasula, au akakonusha haki ile ambayo kwamba Mwenyezi Mungu kaitumiliza pamoja na haki yake, haki hiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inna fil nari lamaskanan, hakika ndani ya moto wa jahannam kuna makao. Liman kafara billahi subhanahu wa ta'ala, ya wale wanaumkanusha Mwenyezi Mungu na kumkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wajahada tawhidahu, na akakanusha ule upweke wa Allah. Wakadhaba rasulahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, na akamkanusha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo huyu hayuko katika Uislamu, ni kafiri huyu, awe yuwaelewa au haelewi hayo anamnisibishia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huyu si Muislamu, kakufuru huyu. Nao ya kwanza hiyo asema Sheikh, ay an-naw'u al-awwal min anwa'i al-kufr al-akbar, sampuli ya kwanza katika sampuli ya kufru kubwa ni kufru at-takdhib, ni kukufuru kwa ajili ya kukadhibisha na kukanusha mambo yanayofungamana na dini. Leo utaona mtu utamtolea hadithi ya Mtume wa aya, akwambia aya ngapi tumesikia, itakuwa hiyo aya yako wewe. Aya yako, acha aya yako, sikia bana, angalia kufuru na kibri hicho. Ile aya imekuwa ni yako, si ya Mungu. Ona wanadamu vile alivyo, kibri tu, kujisikia tu kwamba yeye ni mtu naye kama wengine, aona hata la kufahamu na la kufahamishwa na kukiri la Mtume pia anaona ya kibri. Subhanallah. Wa huwa nayo i'tiqadu kadhibi ar-rusul, ni kuamini ndani ya moyo wako mitume wote ni urongo, warongo wote mitume, hakuna hata mtume mmoja aliyetumilizwa na Mwenyezi Mungu ni mkweli. Subhanallah, wote kawakanusha. وهذا النوع قليل في الكفار, sampuli hii ya kukanusha na kuamini mitume wote ni waorongo ni chache mno kwa makafiri. Makafiri hawakanushi mitume wote, lakini wakanusha baadhi, na wanaokanusha baadhi ni kama wanaokanusha wote. Lakini Sheikh kwa kupiga mfano kwambia la, hiyo ni chache mno kwa makafiri. Kwa nini? Fa inna Allah ta'ala ayyada rusulahu bil mu'jizat. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anapowatumiliza mitume yake anawatilia nguvu kwa kuwapa muujiza. Allah subhanahu wa ta'ala, si mtu aende hivi tu domokae au mikono mitupwe, kwa sababu ajua anakwenda kwa watu sugu hawaelewi lugha. Sasa lazima ape silaha ya kupambana na watu kama hao. Na muujiza, ikhwani al-izza, ni sampuli nyingi waliopewa mitume alayhi musallatu wassalam. Muujiza ni sampuli nyingi. Na muujiza aslan ni ma adharahu Allahu ala yadi mudda'i an-nubuwa. Ni yale Mungu mambo ambayo kwamba Allah yuwadhihirisha kwa kupitia mikono ya wale wanaodai utume, ili wakubaliwe kwamba wao ni mitume, basi Allah huwapa baadhi ya muujiza ya kuthibitisha kwamba kweli huyu bwana yale anaodai ni kweli. Hii ndio muujiza. Na muujiza ni ya mitume tu, hakuna mtu yoyote atakayepewa nani muujiza. Lakini wasokuwa mitume hupata karama. Karama mitume hupawa yote, karama na muujiza pamoja, lakini mtu yoyote hapewi nini muujiza, hupewa karama. Karama pana tofauti kubwa sana. Sasa katika muujiza walopewa mitume alayhi salatu wassalam ni a'tahum min al-barahini wal-ayati ala sittihim. Allah amewapa hoja na dalili na alama za kusadikisha ukweli ya yale wanayodai. Wankuja wamesema sisi ni mitume, tumetumilizwa kwenu. Allah humpa dalili na alama ya kusadikisha yale anayodai. Ma aqama bil hujja, dalili na hoja ambayo kwamba itakompelekea awasimamishie hoja wale alotumilizwa kwao. Hii ya kwanza. Na pili, wa azala bihi almaadhira, na hoja pili awaondolee udhuru mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba hawajatumilizwa mtume wala hawakuteremshiwa kitabu. Mwanadamu hivi sasa akapewa kitabu na mitume wote hawa walotumilizwa, ataruka. Sasa ungekuwa hakuna kitabu waloteremshiwa wala mitume walotuma, ingefanyaje? Ingekuwa na hujja zaidi. Lian la yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, ili wanadamu wasiwa na hoja juu ya Mwenyezi Mungu baada ya Allah kuwatumiliza mitume na kuwapa hoja na burhani ya kutimiza yale. Kwa hivyo mitume wameletwa kuwasimamishia hoja wale walotumwa kwao na kuwaondolea nyudhuru, wasiwe na nyudhuru. Sisi hatukuteremshiwa kitabu, sisi hatukumwona mtume, hakuna funzo lolote tuliofunzwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala maamrisho yote yaliokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala iliyoelekezwa kwetu. Sasa wamesimamishiwa hoja ambayo hawatokuwa na udhuru pamoja na hoja kama zile. Qala Allahu ta'ala an fir'aun وقومه. الله سبحانه وتعالى أنا تباشى خبار كتوكماننا فرعون نا جمازاك وفسيوات ويبانا كما نبنجوه مكروفي كوركويل كتك سورة النحل آية كمنا إنه الله سبحانه وتعالى سيما فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الله سبحانه وتعالى أنا من بيامتم صلى الله عليه وسلم لا شيء آية نسمى قصة نمقصة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا هي آية عند الكون قصدية نمقصة. الله سبحانه وتعالى أسمى أكتو حديثية كتكمان فرعون نجمازات كتك سورة النمل آية يا قمنن وجحدوا بها وكيكانوشا وبكي وع الله فرعون نجمازات واستيقنتها أنفسهم pamoja na kwa nafsi zao ndani ya nafsi yao pana yakini kuwepo Mungu na wana yakini kwamba Firaun ni Mungu na Allah ni moja subhanahu wa ta'ala, lakini pamoja na hivyo walikanusha. Kwa nini? Dhulman, kwa sababu ya kuvuka mipaka, wa uluwa, na kwa sababu kibri na kujisikia. Takwaji sisi tumamini mtu atama sisi hali ya kwamba sisi tuna binadamu ambaye ni Mungu kamzidi mwanadamu kama ile mtu ambaye kwamba hajafikia daraja ya uungu na nini au si hayuko kwetu hapa hatumuelewi hatutaki ni kitu kama hicho. Kwa hivyo vile subhanahu wa ta'ala asema wakadhaba Firaun wa qaumuhu bil mu'jizati tis, Firaun na jamaa zake alipokuja mtume Musa alayhi salam ile muujiza alokuja nayo tisia ile zilizokuwa wazi kabisa inaonyesha ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ukweli ya yale anayodai Musa alayhi salam katika utume wake na ukweli wa yale yanayolingania, walifanya nini? Ankaru bi alsinatihim, walimkanusha mtume Musa alayhi salam kwa ndimi zao. An yakuna min indillah, kwamba yeye ameitumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, asema wewe muongo, si kweli. Waqad istayqanuha fi qulubihim, lakini walikuwa na yakini kwamba Musa alayhi salam ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini walifanya hivyo i'tida'an 'ala al-haqq, kwa kuvukia mipaka haki, takabburan 'ala al-i'tiraf bihi, na kuwa na kibri, pamoja na kwamba wao wanaamini kwamba mtume Musa yale anayosema ni kweli, lakini kwa sababu ya kwamba wao wanajiona kwamba ni wakubwa sana watukufu sana, basi wakawa waona kwamba itakuwaje tuamini sisi yale anaisema Musa alayhi salatu wasalam. Hizo aya 9 imetajwa katika sura al-Isra aya 101. Mtu anaweza karegelea sema Mwenyezi Mungu walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat fas'al bani Israila ili jaahum فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا. سبحان الله. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. الله سمع تمنبأ موسى معجزة نهوجة 9 زلزوال بس فاسأل بني إسرائيل وولد بني إسرائيل إذ جاءهم بند الفواجيان معجزة كما إليه فقالوا له وكما بيا أكيو فرعون نموجة كما بيا akasema faqala lahu fir'aun. Fir'aun akamwambia Musa baada pamoja na hizo dalili na burhani, inni la adhunuka ya Musa mas'hura, wallahi mimi Musa nakuona ni mtu mrogwa, wewe huna akili, wewe wazungumza nini wewe? Wazungumza nini mbele yangu mimi? Nakuona umerogwa, sasa tafute dawa. Ona mwanadamu anapokuwa na kibri na ulu katika sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala, takuwa ni katari. Waqala ta'ala li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, vile vile Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كتكه سورة الأنعام آية 33 فإنهم وككها ولا يكذبونك حوكك نفسي وانا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لكن والشركين ni ada ya kuzikanusha aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tafsiri kuanzia mwanzo aya hapa ni karibu na mwisho, nimenukua tafsiri sema anna na'lam, hakika sisi Mwenyezi Mungu asema twajua, innahu la yudkhiluka alhuzna, wallahi hakika inakutia huzni wewe mtume Muhammad, ila qalbika, ndani ya moyo wako, takdhibu qaumika lak, kukukanusha wewe jamaa zako, fi dhahiri, kwa dhahiri, basi tuwakwambia fasbir watma'inna, subiri, vumilia, tulia, فإنهم لا يكذبونك, hakika wao hawakukanushi wewe, qararata anfusihim, ndani ya moyo wao hawakukanushi, bal yataqiduna sidqak, bal waamini kwa wewe ni mkweli mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakinahum lidhulmihim wa udwanihim yajhaduna albarahin alwadih, lakini kwa sababu ile dhulma yao na shirki walionao na uadui walionao ndio wakakana hoja zilizo wazi inaonyesha ukweli wako mtume Muhammad, fayukadhimunaka fima jita bihi, wakakukanushia katika yale ulokuja nayo kusema kwamba haiwezekani, vipi Muhammad aje na haya na haya na haya, na wao tangu hapo walikuwa wanamhusudu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa yeye ametokamana na Waarabu, kwa sababu ajua mitume wote walikuwa tokamana na Mayahudi. Kwa hivyo walikuwa wakatarajia kwamba hata Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa ni Mayahudi. Wal maqsudu anna man kadhaba ar-rusula dhahiran au batina, maksudio ni kwamba yule anayemkanusha mitume kwa dhahiri au kwa ndani, katika kifua cha fakat kafa, dhahiri anawatukana, anawakanusha, na batin haamini kwamba wale mitume ashakufuru. Wa dalil qawlu ta'ala wa man adlam, ni nani dhalim? La ahada adlamu wa ashaddu uquba, hakuna mtu ambaye kwamba ni dhalimu na mwenye adhabu kali na mateso makubwa kuliko min man iftara ala Allahi kadhiba, kuliko yule ambaye anayemzulia Mwenyezi Mungu urongo, aibi an ashraka bihi, kwa sababu ya kumshirikisha na Allah na chochote. Ni urongo huo. Allah hajaamrisha mtu amshirikishe, wala hajaweka viumbe au vitu vya kushirikishwa navyo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuweka. au kala au mtu akasema huyu alomzulia uongo ni yule alomshirikisha Mwenyezi Mungu kitu cha kwanza, au kala akasema huyo walam yuha ilayhi shay'un, akasema mimi uhiya ilayya, nimeletea ufunuo mimi mtume, walam yuha ilayhi shay'un, wala hakuletewa wahi wala ufunuo aina yoyote. Wangapi wanaodai utume? Wengi sana, si juzi juzi tu hapa Sudan pia uletaa alikuwa adai utume, juzi juzi tu mpaka leo endelea ule sisila ya watu kudai utume. Wapi mtu anafikia hadi ya kwamba yeye anadai kwamba yeye ni mtume? Subhanallah. Fawa huwa muftarin, ni mzushi, ni mzusha, ni mtu amemzulia uongo Allah, au kadhaba bil haqq, au akakanusha haki nini? Alkitab, Qur'an, au nabi sallallahu alayhi wasallam, au mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam kakanusha, sema hakuna Mungu, hakuna mtu aitwaye mtume sallallahu alayhi wasallam. Lamma ja'ahu, alipomjia mtume sallallahu alayhi wasallam au kuteremshiwa Qur'ani, alaysa fi jahannam, haikuwa ndani ya moto wa jahannam, maswan ni makazi, lilkafirina makafiri, wale ambao kwamba wanamzulia urongo Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumshirikisha au kwa kudai kwamba wameletewa utume wao, na wakadai mengi juu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kusema kwamba hakuna Qur'ani wala hakuna mtume. Fasamahum Allah ta'ala kafirin, hao Mwenyezi Mungu amewaita nani? Makafiri, kwa sababu ya kukanisha Qur'ani au mtume, au kwa sababu ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu, akasema kwamba mimi namshirikisha Mwenyezi Mungu. Allah ametupa nafasi kama alivyo wanadamu leo. Kuna mmoja siku moja alisema msikiti fulani, kale wanadamu walivyokuwa na hatari, asema Ibilisi kamwendea mtume Musa, sikia watu wanapofunzwa, wanafunzwa shiti ndani ya msikiti cha Iblisi alipomwendea mtume Musa akamwambia, ya Musa inni abdun mudhnib, mimi ni mja nina madhambi mengi sana, udhu Allah li an yaghfira li, niombee Mungu anisamehe. Mtume Musa alayhi salam anavyosema, mwenye kusema si mimi, mimi nanukuu, na asema mtume Musa hakumuuliza we nani, mja sampuli gani, alinyanyua mkono tukamwambia, ya Allah msamehe mja wako. Sauti yaja kutoka mbinguni, ya Musa atarifu hadha arrajul, Musa wamjua huyo bwana unayemtakia msamaha, hadha Iblis. Iblis huyu aliyefanya yote yale tunayojua sisi, ati sasa mtume Musa akawa yomwelekeza, ambaye bana unajua wewe katika madhambi yako mengi uliyofanya ni kule kukata kumsujudia nani? Adam. Sasa kama unataka usamehe kwa haraka sana, tafuta kaburi la Adam msujudie. Sikia maneno, ni darsa yatolewa ndani ya msikiti, wafunzwa waumini ili wazidi kubaki kwenye shirki na kufru, kwa sababu ikiwa mitume alayhi salatu wasalam watafundisha shirki umma wao, je, ina maana kwamba ni sehemu fulani katika dini yao shirki, au sivyo? Naam, itakuwa ni hivi ikiwa mitume wenyewe, mtume Musa amwambia wewe ukitakusemewa kwa njia rahisi sana, nenda katafute kaburi la Adam umsujudie. Alikataa kumsujudia akiwa haya, amsujudia akiwa mechi. Alisa hadha min babi taalimi shirki lil umma, yani manake yafaa kusujudia kaburi, na manake mahalu shahid ni kwamba mkienda katika makaburi ya watu watukufu wale tunaoitakidi sisi wenyewe, wakuu wale ambao zile kaburi zao zimejengwa, zimetiwa nakshi, zimeandikwa maandishi, wewe ukienda kule zimfinikwa, watishika wewe kabla kufika kaburini kule, basi wale pia wafaa, kwa sababu tuna dalili ya Mtume Musa alimamrisha Iblisi kumsudia Adam. Hii ni funzo moja katika funzo au zivyo? Hawa ndio wale watu wakisikia mtu yuzungumza tauhidi ya nkamish unwe, kila siku tauhidi tu bwana, hakuna kitu kingine maana Qur'ani, maana kuanzia huko mpaka mwisho, maana si ataka watu wajue Qur'ani tu kila siku wankazana jamaa, shirki shirki tu. Babangu huelewe uharibifu wa shirki. Shirki ndio kitu kibaya, kuwepo shirki ndio kutakosekana dini, na ikikosekana shirki nitapatikana dini. Kama waelewa hivyo, elewa hivyo. Kama huelewi, basi wafuate wale wanaoelewa kufahamisha. Shirki ni kitu hatari sana. Kwa hivyo ikiwa sasa mitume wafunza watu shirki, na sisi tufanyeje? Na sisi tufuate nyayo za mitume, tuwafunzeni na nyinyi shirki, na nyinyi wafunzeni wake zenu shirki majumbani, na vile vile mwafundishe watoto wenu wakulie katika shirki, ili murithi ile shirki kutoka kwa baba, babu, nyanya, ila yaumil qiyam itakuwepo shirki. Madamu kuna maduati waliojitokeza kuelekeza watu katika milango ya jahannam kwa kushirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi billahi tallahi watakuwepo mpaka yaumil qiyam, watakuwepo. Sasa ikiwa hao watakuwepo ila yaumi al-qiyama, hawafai kufunzwa nao ila yaumi al-qiyama tauhidi? Sheikh, ingalau wabaki wawili watatu na wafaulu, huwataki wema ndugu zako Sheikh? Basi ikiwa ni hivyo, wafunze yale ambayo yalio muhimu sana katika dini. An-naw'u thani, sampuli ya pili katika shirki inayomtoa mtu katika Uislamu, al-kufru al-ibai wal-istikbari ma'a at-tasdiq, kukufuru kwa kukataa. Hili jambo silifanyi, halinipasi kamwe. Na watu ni hivyo, waweza kuambia mtu bwana sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam bwana watendee, kama nitanyoa swa kila alfajiri nitanyoa, kwa nini? Mimi basi kazi yangu nitakuwa khalifa Saudi tu. Sasa wewe abudu Masudi, ungu wako ni Masudi au mtume wako ni Saudi? Wewe kila alfajiri wajikora tu kir, kir, na huko anachukia wenye ndevu, huko nkukanusha huko. Leo ungekuwa wewe usiweke, lakini usikanushe wala usichukie, afadhali ungekuwa na dhambi yako ndogo. Lakini wewe wapiga vita na wachukizia watu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wasema afadhali, halafu kutukua hoja za kitoto kwamba hata makafiri wengine wana ndevu. Sasa tofauti yetu nini? Mimi nikiweka na mambo ya kipuzi haya sikuwa na maana. Hoja za kitoto barazani vijiweni hazina maana, si dini wala si Uislamu, si maneno ya kusikizwa maneno kama haya. Kwa hivyo kukufuru kwa kukataa, sifanyi jambo hili hata kama Mungu amelisema sitaki. Au ukaona kwamba wewe si reka, si hulingani na kufuata ile haki, wewe uko juu na ile haki, haki iko chini yako. Istikbar, waona wewe wajinua kwamba uko sakafuni, haki uko chini huko. Kibri, kufuru ya kukataa na kujikuza. Kwa nini sikize maneno fulani? Ni nani yeye? Ndio wengi wetu wasema ule aliyekhutubu na atoka wapi, ansoma wapi, mwana wa nani? basi kia utaongojea tu kwa mwana wa nani, basi utafikiwa na haki ya maisha yako. Maisha yako utakaa na hayo masala sikuwa na maana. Mwana wa nani ansoma wapi? Kwani ulimwengu mzima watu wasome? Mpaka wawepo kwenye madarasa yako ndio wamesoma. Watakusomesha watu ulimwengu mzima mkwelea? Si kweli. Yako ya kutosha, ya kutosha. Kwa hivyo ni kibiri bwana. Na atastighfar mwana na kusadiki, wasadiki ambao ni Muislamu, acha usadiki Mwenyezi Mungu na mtume. Lakini jambo ambalo katika sharia analikataa na anaona hafai kamwe kufanya jambo kama lile kwa sababu si heshima yake. Mimi pengine mtu ambaye bwana kakasali bwana. Mimi bwana sijui bwana jardi bwana. Mimi gavana ni kama nyinyi bwana. Nyinyi mna lengo fulani bwana. Stafula na mwingine wa kufuru bwana. Kufu. Sema mimi sioni ibada ya kuelekeza makalio juu. Kufuru hizo. Wanadamu wazungumza mengi. Na Allah anayewatenda mengi. Leo ingekuwa yale wanaozungumza wengi na vile wanavyotendwa Mungu anatuletea tungeshika adabu. Naam. Sasa huyu mwenye sifa hizi nani? Iblis. Iblis. Wadalili kaulu Taala, dalili ni mlaki Mwenyezi Mungu katika sura Tubaqara aya 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Kumbuka ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati tulipoambia malaika msujudieni Adam, fasajadu illa iblis, malaika wote wakasujudu isipokuwa iblisi huyu mmoja tu, mmoja tu. Kwa nini iblisi alikataa kumsujudia Adam? Aba alikata wastakbara, akone ni bora kuliko Adam. Atamsujudia vipi mtu ambaye ameumbwa kutoka na udongo? Yeye ameumbwa kutoka na moto. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, mimi nitakwaje nimsujudie huyu ambaye namkanyaga? Kibri. Alikataa kwa sababu ya kibri na kujiona kwamba yeye ni bora kuliko mtume Adam alayhi salatu wasalam. Wa kana akawa minal kafirina, miongoni mwa wale walokufuru mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sujda sampuli gani? Mtu anaweza kuuliza kusujudi kama waliamrishwa msujudi Adam kama tunamsujudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? La, si hiyo. Ulama wasema hadha inhina, kuinamia kama vile unavyofanya wewe kotini. Hata kofia sianguke kidogo. Shafahamu ni inhina min babi lihtiram, katika mlango wa kuheshimu tu, lakini si sujudu al-ibada, si sida kumabudu Adam. Na pia yaweza kuwa ni sijida kwa sababu sharia Adam si sharia yetu sisi. Sisi hatufai kumsujudia mtu yoyote isipokuwa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, law kuntu amiran an yasjuda ahadun li ahadin la amartu imra'ata an tasjuda li zawjiha likibari haqihi alayha. Lau ningeamrisha mja amsujudie mja, basi ningempa ruhusa mwanamke amsujudie bwana, kwa sababu ya fadla na daraja alionao mume juu yake. Lakini hakuna afaye kusujudia la nani? Kwa hivyo ima iwe mathalan ni shida hiyo tunasujudu sisi, si katika sharia yetu, au iwe ni inhinaa kama wanavyosema ulama, vile vile ni jambo ambalo kwamba lilikuwa ni wakati wa je. Swali sasa, na sisi pia twafaa tufanye hivyo kumsujudia mtu la tufaa. Kwa nini Adam aliambiwa asujudiwe na sisi tukatazwa? Shar'un qablana laysa shar'ana, sharia ya wale mitume walotangulia si sharia yetu sisi. Hata yatia fi shar'ina ma yusaddiqu, mpaka ije katika sharia yetu kitu ambacho kinasadikisha sharia ya mtume aliotangulia yule, tukafanya sawa sawa. Lakini kila alichoamrisha mtume aliotangulia kabla ya mtume Muhammad si sharia yetu sisi. Mfano mathalan Banu Israel, wewe ukiingiwa na najisi wafanya nini? Atakuwa maji yaosha tu, alhamdulillah khairi kubwa. Wale walikuwa wajichune ngozi leo umfanya madhambi wewe kubwa sana, shirikisha Mwenyezi Mungu zini, uwa kwa mlaghai, kula mali za watu, umevaa huambiwi tauba yako haitokubaliwa mpaka ujipige kisu ujiue. Banu Israel akamwambia, alikuwa akiambiwa kwamba jiue, uktulu anfusakum dhalikum khairun lakum inda bariikum, uweni nafsi zenu takubaliwa toba. Alhamdulillah sisi uzito wote ule tumeondolewa sisi, alhamdulillah ummatu Muhammad wameondolewa uzito kama ule. Kwa hivyo ala kulli tutasema ni shida Adam. Sasa Iblisi alikataa kwa sababu ya kibiri chake na kujiona kwamba yeye ni bora kuliko Adam alayhi salam. Ulama tafsirakum ya wadhkur ayuha ar-rasul, kumbuka ewe mtume sallallahu alayhi wasallam, awatajia ewe mtume linasi, watajia watu takrim Allah li Adam, namna alivyomtukuza Allah mtume Adam, watajie hawa wafuasi wako, wakumbushe wafuasi wako. Hina qala subhanahu lil malaika, wakati Allah mwema alivyoambia malaika usjudu li Adam, enyi malaika msujudieni Adam, ikraman lahu, kwa kumtukuza mtume Adam, wa idhharan li fadlihi, na kudhihirisha ubora wa mtume Adam aliopewa na Allah. Fa ata'u jami'a, malaika wote wakati wakawa ni wasikivu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa iblis imtana'a 'ani sujud, isipokuwa iblis alikataa kusujudu. Kwa nini? Takabburan wa hasada, kwa sababu kibri na kujiona, na kwa sababu ya hasad. Hasad takuwaje? Mimi nitakuwaje? Mimi bi fulani atakuwaje huyu ambaye mimi simuelewi atokea wapi, sijui ameteremka kwa haya hasa ibosha. Mpaka leo mambo mengi yanayofanya Waislamu wakhtilafiane na wachukiane, hata wasisalimiane, bal wafanyiane khiana, ya kwamba hata lau sangini kafiri hange kufanya wewe Muislamu, na kwa sababu ya kibri na hasad. Kwa sababu mimi nitakapokusaidia wewe utakuwa kama mimi, na mimi sitaki. Mimi nitaka nikuone ukidhalilika, ukibeheneka, ukiwa huna maana duniani, na mimi nikifura tumbo, nikitendekewa. Ni hasad tu, hakuna kitu kingine. Pamoja na kuomba pangine ile masalih ingepatikana, hutoi wewe, anayetoa ni mtu mwingine, lakini unaona uchoyo na hasad mpaka kwa kitu cha mtu, kwa ndugu yako Muislamu. Je, chako hasad? Je, hasad ni kitu kibaya? Nasallallahu alaihi wasallam. Na watu wengi watakosa khairi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya hasad. Na hasidi hana raha, hasid hana raha, haishi kwa raha duniani. maana ule unayomhusudu wewe humruzuku, hata pumzi humpeleke kitu kingine, lakini waona yuwapumua, yuwala, yuwatembea. Sasa huna lako jambo kwake, kwa sababu Allah kamdhaminia riziki kwamba mimi nitakupa, si wewe. Hata wewe ukaweka vikwazo, yeye atakula huyu na ataishi. Wako watu sabuli hasadan min indi anfusit, yeye husahau ya kuwa huenda akamhitajia naye ndugu yake siku moja. Husahau yeona nitabaki hivi hivi, hata yaritha Allahu al-ardha wa man alayha, paka Allah airithi ardhi na vilivyomo ndani, mimi nitabaki hivi hivi tu. Watu wanadamu wengine cha hasad, subhanallah. Siku moja hasad ni kitu kibaya sana. Kuna mtu tajiri sana akanambia nenda umra, wataka nini? Anambia mimi, naambia Allah nikipata kansu tafurahi, basi sitaki kitu kingine. Utaki kitu ina niwende sema bwana wataka nini, kuletee TV akala acha. Hii fitna sitaki kuweka kwangu bwana, nisiulizwe yaumul qiyama. Sitaki TV akala wala nyeusi wala nyeupe, sitaki. Nitakuletea mimi, nitapita Jerumani. Barakallahu fik, Allah akukirimu Sheikh. Sitaki kanzu tu bwana, naambia kanzu tu basi. Sikia vizuri, akaenda kaniletea kanzu, amenichagua lia mwenye kaniletea, naambia ustadi hizo yade yako. Haya, baada ya miaka mitano Sheikh, kulikuwa na hafla, nikavaa ile kanzu, kapiga pasi nikavaa, kawina ng'ara zaidi kuliko yeye. Huyu maskini wa ng'ara, pengine imeingia katika roho yake namna hiyo. Akaangalia kitambaa kizuri sana, da umpata wapi? Alsau ni yeye alonipa, yeye je, subhanallah, subhanallah, yeye alonipa. Kambia semaji nikukupa wewe, utaumfanya jambo la maana ustaz, nimeipenda kweli kweli kazi. Angalia binadamu, mwanadamu sha, huyu mwanadamu hasad, hasad kwa kila jambo, kwa kila jambo. Mtu anakuwekea vikwazo, huyu asifanye hapa, asifanye pale, asifanye kule, lakini wakuona wala waenda wafanya kila kitu, hata habari unaye augua sha. Hasad ni mtu mbaya, na hasad yuateta na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unapokuwa wamhusudu mtu kwa neema aliyopewa na Mwenyezi Mungu, atetana nani? Allah. Allah ndiye amempa subhanahu wa ta'ala, yeye kamtunuku. Sasa wewe mhusudu kwa jambo la Mungu kivipi? Ni hatari. Hasad ni kitu kibaya sana, inakuharibia maisha na inakuharibia tumo lako la ibada. Innal hasada yaakulu alhasanat kama taakulu naru lhataba. Hasad unayohusudu mtu wewe inakuchomea mema yako yote, kama moto unavyochoma kuni, hupati chochote. Subhanallah, subhanallah, mambo ya ajabu. Ushafahamu vizuri? Huyo huyo bwana ananiletea kanzu siku moja, sijui kulitokea kitu gani, sielewi. Nilikuwa sehemu fulani nikacheka mimi, akajiambiwa akasimasha gari twenzetu, nilikuwa simuoni. Kambenda hapi bwana, awe twende, ninajua nitakupeleka bwana, mimi nenda madrasa. Asa uchelewi, twende. Kanipeleka baa mpaka chuda. Waona hii nyumba eh? Nyumba yangu, Mungu akubarikie, mimi yangu ni dua tu. Wallahi nakuapia kwa jina la Mwenyezi Mungu, wallahi aniapia sasa, kiwa una namna ya kuweza kunipa kichoko chako nitakupa nyumba hii. Mimi sicheki bwana, sijui kucheka. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Asikia mwanadamu, hii nyumba nitakupa, nitacheka vipi kama unavyocheka? Subhanallah, ya Allah, si uwezo wangu mimi, si uwezo wangu shekhe, mimi ni si uwezo wangu ufanye wewe ucheke kama ninavyocheka, msiwezi mimi, lakini mimi nacheka alhamdulillah, Allah kanipa eh, na mimi huwa nacheka sana, afadhali kidogo nimekuwa mtu mzima najihifadhi kidogo, lakini subhanallah hata wanafunza yule mwalimu wa kucheka yule mwalimu mdogo wa kucheka, mdarasa yangu wa kwanza nilosomesha ni ganda kule nyuma ya uwanja wa ndege wa Malindi, wale watu wakigiria mwanita wa Kiislamu, au yule mwalimu mdogo wa kucheka yule mwalimu mdogo wa kucheka. Maumbile yangu alhamdulillah ni neema. Sasa yasema hii nyumba kubwa shekhe, umaskini kwa heri shekhe, nyumba ghorofa tatu shekhe, chuda wasemaje, totoli mga ndo chembele che, utakuwa kama wale walisema Mungu umpa aleleo na mato hufumbieo, kama anasema ndugu zetu wakuja hatari kubwa sasa. Allahu akbar. Naam, hasad shekhe ni kitu kibaya kweli kweli, mbaya si nzuri. Usimhusudu mtu kwa jambo lalopenda lile alilonalo, na wewe omba Mwenyezi Mungu akupe. Hasad kuna sampuli mbili. Kuna hasad madhmum, mbovu sana. Ni kwamba kile alichonacho ndugu yako akikose, hata kama hutopata wewe, akose tu mwe sawa sawa. Draw. Hata kama hapati yeye. Hasadi nzuri ni kutamani Allah akupe kama neema aliyomjalia ule mja wake. Ya Allah, na mimi nipe kama yake. Allah nipe elimu kama ya fulani. Nipe moyo wa ibada kama fulani. Nipe moyo wa kusaidia kama fulani. Ni sawa. Allah nipe mali kama fulani, nikifanya hivi na hivi, hii ni sawa. Lakini akose mja, itakuwa ni hatari. Hiyo ndio hasad. Kwa hivyo Iblis ndio baba wa mahasidi. Ni wanafunzi wa Iblis. Mahasidi wote ulimwenguni ni babao nani? Iblis. Na ikishakuwa babako ndio Iblis, au imamu wako ni Iblis, usiongojee khairi, itakuwa ni hatari. Kakataba. Wa hadha nau huwa alghalib. Hii sampuli hii ndiyo sana ya kukufuru kwa kukataa sharia na kujikuza kabisa, pamoja na kuwasema waamini ndiyo sana. Ala kufri adaillah, juu wale makafiri wa mitume, maadui ya mitume alayhi salatu wasalam, sana ni hawa. Ni mfano wao, ni mfano wa nani? Iblis, katika kukataa nini? Haki. Ni mfano wa Iblis. Wa kufru Iblis la'anahu Allah. Na yini ni kafiri wa Iblis, Allah amlani. Fa innahu lam yajhad amr Allah. Kwa kaya haku kana amri ya Mwenyezi Mungu, wala kabalahu bil inkar, wala hakuelekeana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu kwa kukana. Wa innama talaqahu bil iba wal istikbar, lakini amepokea kwa kukataa na kujikuza. Iblis sasa, mimi nimekubali lakini sifai. Kukubali na sadiki kwa maana ya amri ya Mungu, lakini hili tendo silifanyi mimi. Waman hadha wa min hadha kufru man arafa sidqa rusul, miongoni mwa hawa ni wale ambao ukafiri wa yule aliyejua ukweli wa mitume akawakanusha. Wa annahu jaa bil haqqi min indillahi, kakanusha kwamba mtume amekuja na haki kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wa lam yanqad lahu, hakumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ibaan wa istikbaran, kwa kukatana kujikuza. Kama haka Allahu ta'ala an fir'auna wa qaumihi, kama alivyo tuhadithia Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwa Fir'aun na jamaa zake. Anahum qalu, kwamba wao walisema, anu'minu libasharaini mithlina, wa qaumuhuma lana abidun. Hivi sisi tuamini watu wawili kama sisi hawana la ziada, na watu wao na jamaa zao wanatudhalilikia sisi, watumwa wetu wanatuabudu. Hii Ali Musa na nani na ndugie, hivi sisi tuamini hawa watu wawili, watu ambao kwamba ni mfano wetu, hawana la ziada, hawakutupita kwa chochote, bali jamaa zao watuabudu sisi mwadhalili, hawana maana kwetu. Ni jambo ambalo kwamba haliwezi likasadikika kwa watu wakubwa kama hao, kama anavyosema Allah katika suratul Mu'minun, faqalu an nusaddiqu fardaini mithlina, katika tafsiri hivi tusadiki watu wawili mfano wetu, wa qaumuhuma min bani israila tahta imraatina, tahta imratina, na jamaa zao katika bani israila wako chini ya utawala wetu, mutiuna, wanatutii, mutadhalliluna lana, wanatudhalilikia sisi, halafu sisi tuwasadiki watu kama hao? Hatuwezi tukawasadiki watu kama hao. Kibri hiyo. Wa qawli al-umam li rusulihim, na qawli ya umma zilizopita kuambia mitume yao alayhi msalatu wassalam, kama ilivyo katika sura Baqara aya 89, wasema in antum illa basharun mithluna, hamkuwa nyinyi illa, tumeruka sura aya ya Ibrahim, wa qawlu min rusulihim, na neno la mitume alayhi salam, umma iliyotangulia kwa mtume wao, in antum illa basharun mithluna, sura Ibrahim, hamkuwa nyinyi ila binadamu kama sisi tu. Wa huwa kufru al-yahud, na hii ndio kufuru ya Mayahudi, kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika suratul Baqara aya 89, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, hina ja'ahum al-Qur'an, ilipowajia Qur'ani min indillahi kutoka Mwenyezi Mungu, musaddiqan lima ma'ahum, hali ya kwamba Qur'ani hii yasadikisha yale walionayo, min at-taurati, kutoka manna taurat, jahadu walikana Qur'an, sema hii si Qur'an, kwa kibri tu sema hii si Qur'ani bani, wala hatuamini kwamba ni Qur'an. Kwa hivyo sifa ya kibri, akhi al-aziz, ni sifa moja mbovu sana kwa nayo. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema katika hadithu al-Quds, al-kibriya'u ridai والعظمة إزاري من نزعني واحدا منهما قسمته ولا أبالي, أو كما قال صلى الله عليه وسلم يزمع سيما كتير حديث خص كبري نكشالي تان ها الكبرياء رداي وكبوة نكشالي تان نكبري نككوي تان atakayenivua moja katika nguo hizi mbili, wallahi nitamvunja mvunja wala sijali, nitammalizilia mbali. Ni hatari kuwa na tabia ya kibri, si nzuri, na hakuna ila man rahimallahu mtu sokuwa na kibri. Sengine wanadamu waweza kuwa na kibri na ni maskini. Angalia, nikupe mfano wake, matamshi ya kibri ni uweza kuzungumza na mtu ukamwambia wewe anilisha anivisha, potelea mbali, hii kibri hiyo. Kwani wewe wajua anayekulisha na anayekuvisha nani? Sasa mbona unaegemezea binadamu? Si kama kibri, potelea mbali, fanya utaka, wewe ni simjali bwana. Hii ni kibri, ni kibri. Kuna matamshi ambayo tumezoea sisi katika mazungumzo yetu, na hali ukiangalia ukiweka kwenye mizani, kibri. Kwa hivyo tuondoeni matamshi kama haya, na tukanyane katika matamshi yanatupelekea kuwa na kibri, na hii sifa si nzuri. Tuwakataze ndugu zetu Waislamu kuwa na kibri au kuwa na hasad, ni sifa mbili mbaya ya Iblis alayhi la'natullah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad